Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Eski bölümleri kaçıran dinleyicilerimizden sık sık tekrar yayınlar konusunda mesajlar alıyoruz. Bu mesajlara bir cevap olarak en sevilen sahneleri sizlerle tekrar paylaşmak istiyoruz. Efendim, ödül almak herkes için gurur vericidir. Aldığımız ödüle sadece biz sevinmeyiz. Tüm aile, tüm sülale sevinir. Hatta adını duymadığımız akrabalarımız arar sevindiklerini söylemek için. Sulhi Bey bir ödül alıyor 5 yıldızlı Teras Palas Oteli'nde. Dinleyelim bakalım ne ödülü. Ve huzurlarınızda yılın en iyi çıkış yapan emlakçısı. Emakin Emlak'tan Sulhi Kalp Çıkıcı'yı kürsüye davet ediyorum. Allah'ım, bu günleri de gördük şükür. Bravo Sulhi. En büyük emlakçı bizim emlakçı. En büyük emlakçı bizim emlakçı. Ay yaklaşma Bahadır'e. Rezil edeceksin beni, dur. Kameralar bizi çekiyor. Gözlerim yaşardı. Biliyordum, biliyordum. Bahadır'ı istemeye geldiğimizde bu çocuk ekmeğini taştan çıkarır diyordum. Aslan enişten benim. Gel öpeyim seni bir. Sulhi, beni söylemeyi sakın unutma. Başarılı erkeğin arkasındaki kadın, karım Bahadır'e kaç çıkıcıya da teşekkür ederim diyeceksin değil mi? Ne olur Sulhi, ne olur. Bahadır'e rezil olduk ya. Bırak elimi ya. Öncelikle bu güzel yemeğin yapımında ve giyiminde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Vallahi ben teşekkür etmiyorum. Bir ekmeğe muhtaç ettiler bizi. Beni unutma Sulhi, beni unutma. Koş Şerif, şu kağıdı çaktırmadan enişteye ver. Başarmak sadece sözlüklerde çalışmaktan önce gelir. Bravo Sulhi, bravo, bravo. Enişte, şu kağıtta yazılanları okuyacakmışsın. Tamam, tamam. Evet efendim. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Arkamdaki başarılı kadın, mümtaz insan, önemli şahsiyet, münevver kadın... Bahadır'a bitirdin beni lan. Halk içindeki muteber nesne eşim, Sayın Bahadır'a kat çıkıcıya sonsuz teşekkürler. Sağ ol Sulhi, var ol Sulhi. Benim için böyle düşündüğünü bilmiyordum. Allah'ım ağlamak istiyorum. Ağla kızım, ağla, rahatlarsın. Emine Beder hanımefendi, site lokalinde verilecek iftar daveti için yemek hazırlarken bir gün site mutfağını teftiş etmişti. Hey sen. Sen benimle geliyorsun, sen de kepçeyle kazanları karıştırırsın. Hala duruyor musun? Hadi bakalım, hadi. Ulan ben bu adamı boğup katil olacağım. Tövbe, oruç düşündüğüm şeye bak. Allah'ım sabır. O kadar yıl oku, ekonomi ve yatırım danışmanı ol. Gel burada kendini uzman sanan bir aşçının yamağı ol. Söylenmeyi bırakın, iş yapın, iş. Millet iş bekliyor, hizmet bekliyor kardeşim ya. Ana, etiniz benim, kemiğiniz de benim. Böbrek üstü bezleriniz bile benim be. Şu iftarı bir yiyelim, ben sana gösteririm organ parsellemeyi. Merhaba beyler, kolay gelsin. Sağ olun hanımefendi. Emine Beder abla. Efendim, hoş geldiniz. Evet. Gerçekten de o. Hoş geldiniz Emine Hanım. Biz de yemek yapıyorduk. Emine Hanım, iyi ki geldiniz. Bu adam bizi eziyor. Çalışma şartlarımız iyi değil. Bu durumu yetkililere bildirin lütfen. Sen sus bakayım. Usta burada dururken size laf düşmez. Emine abla, biz sizi ailecek dinliyoruz. Oo, öyle mi? Çok sağ olun. Çoluk çocuk ne yapıyor? Yoo, şimdi tek dinliyorum ama evlenince ailecek dinleyeceğiz. Emine Hanım, Allah sizi inandırsın. Biz de sizin yazdıklarınızı ailecek okuyuz valla. Beni bırakalım da yemekler ne alemde, ona bakalım. Olmak üzere Emine Hanım. Hatta durun. Hey sen bir tabağa pilav ve kavurma koy. Tamam mı? Koş. Tamam, getiriyorum. Aman Emine Hanım, siz bir kontrol edin de bir sorunla karşılaşmayalım. Siz hiç merak etmeyin. Emine Beder buradaysa eğer her bir şeyi kontrol eder. Buyurun, numuneyi getirdim. Buyurun Emine Hanım. Görüyor musunuz? Et pilavın üstünde gelinlik kız gibi titriyor vallahi. İyi oldu, oradan anlaşılmaz. Vallahi oruç olunca. Merak etmeyin, ben anlarım. Bir koklayayım. Bunun tuzu eksik biraz. He? Bunu koklayarak anlayabiliyor musunuz yani? Tabii ki. Biz kaçın kurasıyız? Sorma, sayıp olmasın da kaçın kurasısınız? 90'ların, 2000'lerin ya siz? Vallahi bizim atı mesleği. Dedemin dedesinin büyük büyük babası Sultan 3. Mahmut zamanında sarayın tadıcı başlarından Damaksade Lezzettin Efendi'yim. İbrahim Sadri bir gün hasbelkader sitesine geldi. Ama gerçek İbrahim Sadri olduğunu kanıtlaması kolay olmadı. Kardeş merhaba. Kapıyı açabilecek misin? Bir dakika. Bu sitede oturmuyorsunuz siz. İftar daveti için geldim. O zaman kimliğinizi alayım ben. Tamamdır kardeş, buyurun. Bir dakika. Ne yazıyor ya burada? İbrahim Sadri yazıyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Benim kimliğimde Reha Muhtar yazamazdı ya. Ulan yanlış mı görüyorum ya? Evet, fotoğraftaki adam İbrahim Sadri. Ama bu bıyıklı uzun saçlı adam kim ya? Kardeş, tipimizi beğenmediysen başka kapıdan girelim. Var mı başka bir girişi buranın? Siz bu kimliği nerede buldunuz? Nüfus müdürlüğünde herkese bir tane veriyorlar. Sana vermediler mi yoksa? Bu kimlik size ait değil. İbrahim Sadri abi kimliğini düşürmüş, siz de bulup kullanıyorsunuz. Kardeş, seni FBI'dan mı transfer ettiler? Dur bakalım. Eğer gerçekten İbrahim Sadri'seniz en kötü şiirleri bile güzel okursunuz. Okuyun bakalım bir portakalı soydum. Hayda, şimdi de olay yerinde tatbikat. Dinle o zaman. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Kırmızı mum, duma duma dum, duma duma dum. Geldim kapınıza vurdum. Bir güvenlikçi tarafından durduruldum. Nedir bu daldaki durum? Yetti mi? Ulan bu adam İbrahim abinin sadece kimliğini almakla kalmamış. Sesini de kullanıyor. Playback yapıyor olmasın? Bak, bütün Türk şiiri antolojisini okutacaksan kitabı getireyim. Hepsi ezberimde değil. Ey yarabbim ya. Allah'ım bu iş nasıl olur ya? Çıldıracağım. Beyefendi tamam, bütün sınavlardan geçtiniz de yüzünüz İbrahim Sadri'ye benzemiyor. Ya nasıl benzemiyor ya? Aha bak benim işte ya. Ana! Ya kardeş ya. Ya kusura bakma, trafikte rahat etmek için tebdili kıyafet yapıyoruz biraz. Çıkarmayı unutmuşum ya. Aa, bıyık takma mıydı? Ana, saç da fırıkmış ama yaklaşmıştım ha. Biraz daha uğraşsam bulacak. Vay be, İbrahim abi sitemize gelmiş. Abi sen buralara gelir miydin ya? Sus, aman aman yavaş, ben sürpriz konuğum. Kimse bilmesin beni anons edecekleri ana kadar. Sen de sakın kimseye söyleme. Ben bunları tekrar takacağım kimse çakmasın diye. Tamam abi, ama nasıl tutacağım kendimi bilemiyorum ya. Abi biz seni ailecek izliyoruz abi ya. Vay, evlisin demek. Çabuk çocuk da var yok, mı? Yok, ben şimdilik tek izliyorum da evlenince artık ailecek izleriz. İbrahim abi şimdi var ya... Sus, çaktırma, yavaş ol, anlayacaklar imdat. Abi merak etme, seni bu kılıkta kimse tanımaz. Şimdi diyordun? Abi ben de şairim, biliyor musun? Buna şaşırmadım, yurdum insanının %99'u şair zaten. Abi bazı şiirlerim var ya, diyorum sen bir baksan. Tamam, bana bir ara yaz gönder, bakarız. Ya birine benzeteceğim de tam çıkaramadım. Televizyonda falan çıktı mı? Benim davetlim. İmdat, bu senin yanında oturan abiyi ben birine benzetiyorum. Kim bu adam ya? Lan imdat... Bu adamı birine benzetiyorum ama böyle yüzüne bakınca şiirler falan aklıma geliyor ya. Siz değil mi Hüsmet Bey? Arkadaşım yurt dışından geldi, tüccar. İmdat, bu New York'un esnafı var ya, esnaf diye kardeşim. Valla çekin döner, senedin gelmez. Bir de Las Vegas diye bir yer var. Hani görmüşündür televizyonlarda, filmlerde neyin. Gittim gördüm, sana söyleyeyim yani beş para etmez adamlar arkadaşım. Bir şehrin hepsi mi kumarcı olur ya? Bir de Miami'deki zenciler var onlar, ama bak işte onlar hakikaten sağlam adam. Ya Dakota nasıl peki? Dakota? Ya Dakota'yı hiç sorma. Koca koca binalı. Ulan ne zaman dikiverdiniz 3-5 senede? Yani görsen Dakota demezsin yani. Öyle öyle diyeyim ben sana imdat ya. Cihangir Bey ve Muhabbetin abi bir Amerikan filminin dublajı için stüdyodalar. Bakalım nasıl bir film seslendirdikleri. Siz sormadan söyleyeyim, filmin ismi de Gizli Küre. Pekala, 3, 2, 1, kayıt. Alo, ben Albay Mackenzie, buyurun. Aa, general siz miydiniz? Çalışıyordum general.